राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम संतला जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 52 अनुसार 8 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कोलकाता में हुआ। राम रचना बड़ी ही विलक्षण है, बहुत अलौकिक है। और गीता का उपदेश बहुत ही अलौकिक, बहुत ही विलक्षण। सबका लोक और परलोक, सबका दर्जा, सब मात्र का जीवों का कल्याण हो जाए, मनुष्यों का तो हो ही जाए, इसमें संदेह नहीं है। ऐसी सृष्टि की रचना है और ऐसी ही भगवद गीता की शिक्षा है। गीता कहती है यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयं कर्म बंधना। यज्ञार्थ से अन्यत्र कर्म है वो बांधने वाला है, यज्ञार्थ कर्म से अन्यत्र बांधने वाला है। तदर्थम कर्म बनते यज्ञात कर्म कर तो। तीसरे में यज्ञ, चौथे में यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। कद संग से मुक्त से ज्ञानावस्थित यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। यज्ञ के लिए काम करने वाले के सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो यज्ञार्थ कर्म क्या है कि सब दुनिया के हित के लिए कर्म करा। यज्ञ ना सही किया प्रजा सोचा तो सही क्या है, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, सियांत्र भी मैं ज्ञान यज्ञ। यज्ञ का तात्पर्य क्या है कि दूसरों का हित करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों का कल्याण करना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों को सब तरह से उन्नत करना। ये सृष्टि रचना हुई है। सृष्टि रचना में ये जितने मंत्र है वे सब ही उपकार के लिए है। अब गायत्री है, उसमें में तीन है, गायत्री में स्तुति, प्रार्थना और ध्यान। ध्यान और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना ध्यान स्तुति, स्तुति करी ध्यान किया। और प्रार्थना क्या है? दियो यो न प्रचोदयात्। हम लोगों की बुद्धि को स्वच्छ करे, निर्मल करे, परोपकार के लिए प्रेरित करे। तो उसमें बहुवचन दिया है सब में। हम ध्यान करते हैं और हम लोगों की बुद्धि को स्वच्छ करें। मन जब तो मैं करूं और कल्याण सबका हो। और जितने जो मंत्र है उस मंत्र में भी ब्रह्मणे स्वा इदम ब्रह्मणे न मामा, मेरे लिए नहीं। सब ऐसे मंत्र है जो ये बात है। सकाम मंत्र भी बहुत अव है, कोई बात ज्यादा है नहीं, बंधु असली शिक्षा दूसरों का हित हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का भला हो। तो देवान भाव यथा नहीं रहते देवा भाव यंत्र वह परस्पर भाव यंत्र श्रेय परम वाक्षत। परस्पर एक की पूजन करते हुए परम श्रेय को, कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो परम कल्याण प्राप्त किया, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग कर दूसरों के हित के लिए काम करो। सब सुखी हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा, लोक सुधर जाएगा, परलोक सुधर जाएगा, व्यवहार सुधर जाएगा, शांति हो जाएगी, कलह मिट जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुखेप हो जाएगा, हलचल मिट जाएगी, विषेप मिट जाएगा, हलचल मिट जाएगी, चिंता मिट जाएगी। इस बात से किस बात से परस्पर भाव यंत्र एक एक का हित करे तो चारों वर्णों का वर्णन है 18वें अध्याय में। वह स्वकर्मणा तमे धैर्य सिद्धि बिंदती मानव, उसमें बताया गया था प्रवृत्ति जिससे संसार उत्पन्न हुआ, जिससे संसार चेष्टा करता है, संसार प्रेरणा मिलती है, ऐसे संसार की रचना भगवान ने करी। और उन्होंने क्या कहा कि जिससे प्राप्त है अपने कर्मों से उसका पूजन करे, स्वकर्मणा तो अपने कर्मों से पूजन, तो ब्राह्मण अपने कर्मों से ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र का पूजन करे, क्षत्रिय अपने कर्मों से ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र पूजन करे, वेश अपने कर्मों से ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र का पूजन करे, शूद्र अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र का पूजन करे। पूजन क्या? ये यज्ञ। यज देव पूजा संगति करण दानेशु, यज धातु आता है तो उसे क्या देव, देव पूजा संगति करण दान, उसका यज्ञ बनता है यज्ञ। तो द्रव्य ज्ञान तो बोले यही बताए, इसके अंदर भी मैं ज्ञान यज्ञ परंत दूसरों का हित करना, अपने स्वार्थ का त्याग कर। देखो अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों को दे तो हो जाता है दान, अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों को आहुति दी जाए तो हो जाता है यज्ञ, और अपने स्वार्थ का त्याग कर दे तो क्या तप, और शिक्षा प्राप्त हो जाता है वेद, और कर्ण नाम क्रिया। ये पांच बातें हैं गीता में, न वेद यज्ञ ध्यान न दान स्मरण क्रिया भी न तपो गिरुग्रही। प्राय गीता में यज्ञ दान तप तीन का वर्णन है, और तीनों में लेके आ जाए तो एक यज्ञ का वर्णन है, यज्ञ के अंदर के दान यज्ञ आ जाते हैं, पदान पूजन तप एक यज्ञ है, यज्ञ के वेद यज्ञ दान तीन आ जाते हैं, वेदेश यज्ञेश तपस्या दानेश यद पुण्य फलम प्रतिष्ठम, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, यज्ञ दान तपस्या पावन मनुष्य नाम यद तप यद क्रोश यद स्ना से यद जोश दान यद तपस्या से यद स्ना से आ गया उसके यद क्रोश। और ग्यारहवें अध्याय नवेद यज्ञ ध्यानेन्द्र दान क्रिया भी न तपो गुरु गुरु, क्रिया आ गई वेद आ गया, तो यज्ञ दान तप और यज्ञ दान तप और वेदाध्ययन और क्रिया मात्र, तो ये क्रिया मात्र सबके अर्पण करते, सबको कल्याण करता है, यज्ञ दान तप और वेद और क्रिया, न वेद यज्ञ ध्यान दान न क्रिया भीड़ न तपो भी रुक गई, ऐसे वेदेश यज्ञेश तपस्या दानेश पुण्य पद चार आ गया, पांच के सिवाय नहीं है, पांच है आखिरी यदि पांच है फिर क्या लेना, मेरे तो पांच से अधिक नहीं मिला है, यज्ञ दान तप तीन आ गया और वेद आ गया, वेद और एक क्रिया करगा सब दूसरों यदि करो से यदि अश्नासी है, अश्नासी भी दूसरों के लिए ये छह जाएंगे, ये अश्नासी ले लेंगे तो छह चीजें आएगी, वो भी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, भोजन करना भी औरों के लिए, मानो भोजन किए बिना हम सेवा कर सकेंगे नहीं, इस वास्ते अन्न जल वस्त्र मकान श्यार ग्रहण करना केवल दूसरों के हित के लिए, पांच छह हो जाएगा आगे नहीं है, पांच ये खास भोजन भी ले लिया तो छह हो जाएगा, मानो दूसरों के लिए ही करना अपने लिए नहीं, यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोको यं कर्म बंधन यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। यज्ञ से अनित्य कर्म मानने वाला है, यज्ञ करने वाले सब कर्म लील है, मुक्ति हो जाती है। शरणागति दे सर्व धनवान तेजी मामे को शरणम ये है। और ज्ञान के लिए अभिषेद शिपापी दे सर्व, भक्ति के लिए अभिषेद सुदूराचार अभिषेद शिपापी दे, कर्म के लिए गत संघर्ष मुक्त से क्या है सत्य कर्म ये गत संघर्ष मुक्त से ज्ञान अवस्थित से यज्ञ आचरित कर्म समग्र प्रबल कहते हैं। कर्म योग से सब कम लीन हो जाता है, भक्ति योग से लीन हो जाते हैं और ज्ञान योग से लीन हो जाते हैं। और यज्ञ नाम किसका है, अपने कर्तव्य का पालन करना, यज्ञ हुआ ये कर्म हुआ। और ये यज्ञ करना दूसरों के हित के लिए स्वार्थ का त्याग ये हो गया योग, कर्म योग। कर्म योग में दो चीजें, एक कर्तव्य है एक योग है। तो कर्तव्य का प्रणाली 31 से 38 तक जो कर्तव्य का दूसरे अध्याय के 31 से 38 क्षत्रिय के लिए ये कर्तव्य कर्म। और अगर ही योग मां सुनो, सांख्य में कहती है बात, योग में हम सुनो यहां से योग, तो कर्तव्य और योग कर्म योग। तो कर्म के दो भाग हुए, कर्तव्य कर्म हुआ एक योग हुआ, ऐसे ही भक्ति हुआ भक्ति योग हुआ, ज्ञान हुआ ज्ञान योग हुआ। योग का अर्थ समता, स्वार्थ त्याग करके ऐसे परस्पर काम करते हुए चारों वर्ण जो कुछ करे सब हित के लिए, एक एक वर्ण चारों वर्णों के हित के लिए काम करे, उनके उद्धार के लिए काम। ये ज्ञात कर्म है, ये यज्ञ आकार कर्म। अन्यत्र क्या करे, अपने लिए अपने सुख के लिए करे, अपने सुख के लिए गए तो शांति नहीं होगी। अभी क्या है, अभी अपने स्वार्थ की सुख की बात ही मुख्य है। मेरे को जाति दो, मेरे को वोट दे दो, मेरे को खो दो, गायों को मार दो, भैंसों को मार दो, भेड़ को मार दो, बकरी को मार दो, मेट को मार दो, लोमड़ी को मार दो, सुअर भी मार दो। सुबह में तेल ज्यादा होता है और पुष्टिगत 500 से डॉक्टरों ने सिद्ध किया अभी सुबह खाओ बात तो ना खा जाओ मैं जाना अपने लिए अपने लिए। तो अगर क्या होगा, हमने एक बात सुनी नई बात बीच में आ गई याद, अभी वो हैदराबाद का बड़ा कसाई खाना है वो बंद किया था, अब चला दिया चारों तरफ पुलिस है, कोई आदमी ना आ जाए करना है तो पुलिस ही झंझट है। तो अब सरकार ने पास कर दिया, बताते हैं हुक्म दे दिया है यहाँ आबड़े में कि यहाँ कसाई खाना खुलेगा, तो हैदराबाद जैसे ही वैसे बड़ी बड़ा बदल कम नहीं इतना खुलेगा। जो लाखों गाया हजारों भैंसियां ऐसे मारने की बात अखबार में आई है, सुनी है हमने, ये कर दो कि जिसे ठीक हो जाए। तो अपने स्वार्थ के लिए पैसा होता था इसमें फायदा हो जाएगा। पहले कसाई खाना दूर करने के लिए बात चली थी जिसमें कहा कि कसाई खाना दूर करेंगे तो इसमें जितने मजदूरी काम करते हैं भी ठाली हो जाएगी, फिर क्या करें कैसे जीविका चलेगी। अब इतना कसाई खाना खोला है, गाय मर जाएगी भैंसा मर जाएगी तो क्या दशा होगी, क्या तो कल खा निकाल होगी, कल का जो काम हो जो क्या काम आगे आदमी क्या काम करेंगे। इस चाल से चलते चलते अगर ही निर्बलों को मार बलवान खा जाए तो मनुष्यों को निर्बलों खा बलवान खा जाएंगे, बलवान से उनको खा जाएंगे, मच्छर को साथ चलेंगे। ये परंपरा आएगी, इस चीज ऐसी बात होती। तो ये खाने लिए तो ये नहीं बताया भगवान ने, करने के लिए बताया ब्रह्मा जी ने, सृष्टि करो ये उद्देश्य निकाली मना नहीं, और तो की सृष्टि पैदा करो सृष्टि करो, अब कि सृष्टि की नाश करो, पैदा मत होने दो, पैदा मत होने दो, पैदा मत होने दो, अरे हैदरों को मार दो, हैदरों को मार दो, नया पैदा मत होने दो, क्या खतरा बोल स्वाम दो ही तरीका नाश करने का है, आगे पैदा नहीं होना अरे हैदरों को मार दो। तो ये बात चल रही है सृष्टि के रचना इससे नहीं होगी, इसने उसे दूध खा जाते मुझे पैदा करते। तो आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग तो कृपा रखो, थोड़ी सी कृपा करो, अंधाता कृपा करो, पाप मत करो, नाश मत करो, पैदा ही नहीं होने देना। ये बात कहे तो मेरे को तो मूर्ख बताते हैं, तो मैं मूर्ख तो स्वीकार करता हूँ, मैं ज्यादा जानकार नहीं हूँ, परंतु इसमें अहित है, मेरे संदेह नहीं है, इसमें हित नहीं है आपका, कतई कतई। परंतु हमारे सत्संग करने वाले भाई और बहन भी मानते नहीं है, हिंदुओं की सहायता करने वाले हिमायती जो भारतीय संसद, क्या नाम है, हिंदू सभा, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, उस मंडलों ने पूछा परिचय करने वाले को, उनकी भी नसबंदी की हुई है, उनकी शोभा की हुआ है, जो हिंदू के सहायक है वे भी इसी में ही है। और उसे जितनी बातें हैं मैंने कही तो थोड़ी कड़ी बोले, पर बात ही उनके है नहीं, उनके ध्येय में ये बात नहीं कि नहीं ये मत करो, आप में कई होंगे, मैंने विचार किया है, मैंने उनसे बातें की है अच्छी तरह से, मेरे पास आए हैं, ये मुख्य बात नहीं है, मेरे कहने थोड़ी थोड़ी बात चलाई है, मगर मुख्य उद्देश्य नहीं है। अब कहां तो हिंदुओं की रक्षा करेंगे, पैदा होने नष्ट हो जाएगा, और दूसरे तो कत्ल करने में है ही, पर खास विश्व हिंदू सभा भी इसमें ऐसा नहीं है। सोनलाल जी को पूछा कि हमारी नसबंदी की उड़ी है, जो अच्छे अच्छे प्रचारक है उनकी वही बात, वही कारण वही ऑपरेशन वही कारण, क्या दशा होगी भगवान जाने। आप में कई होंगे, हिंदू महासभा में तो होंगे, विश्व में विश्वविद्यालय, कृपा करो आपकी, ये तो संस्था में ये तो करो कि कम से कम हिंदुओं का नाश तो मत होने दो। धर्मांतरण हो गया, जिसका पत्र आया शंकराचार्य ने लिखा, इन्होंने लिखा कि तुम जाओ बाबू विराट नगर में, लाख तो हिंदू हो गए, मुसलमान लाख हो गए, ईसाई उनको बचाओ। अरे बचाने का काम पीछा हिंदू बनकर क्या निहाल करे, जो हिंदू में भावना नहीं है उनको तो पैसे बचाओ और धर्मता जो बंद करो। पत्र लिखा उनको मैंने, बात की सच्ची है तुम्हारी, पर वो बात नहीं सच्ची है, परंतु ये हिंदू नियम परिवार नियोजन तो करना ही, मुसलमान तो करते नहीं, ईसाई करते नहीं, वे तो हिंदुओं को मुसलमान रहे ईसाई बना रहे हैं, अपने नाश क्यों करेंगे, क्या वो हिंदू ज्यादा करते हैं, मुसलमान कोई कुछ, ईसाई तो करते ही नहीं होगा पता नहीं, मुसलमान बहुत कम और हिंदू ज्यादा। अरे आप मानते नहीं, मेरा कहना मानते नहीं, स्वामी जी समझते नहीं, अब निसमझ बेसमझ की बात कौन माने, अभी कोई पागल कहता हूँ माने, इस तरह से स्वामी समझते नहीं, स्वामी जी बच्चा नहीं, स्वामी जी को पालन करना नहीं, इनको शादी करा नहीं, शिक्षा देनी नहीं, इनको क्या पता है, समझते नहीं, अब समझ कहाँ है, क्या पता नहीं, बड़ा दुख हो पाया, बड़ी दुर्दशा होने वाली है इस दशा से। 25-30 वर्षों से मैं कह रहा हूँ, मेरे को लोगों ने डराया गया तुम राजद्रोही हो, राज के बीच पकड़ लेंगे कर देंगे, पकड़ लेंगे क्या करेंगे, कैद कर देंगे तुम्हारे, ये कर देंगे, अब मन है ये भी कर देंगे, और कानून ऐसा बताते हैं कि सबको सब बात करने का अधिकार है, अभी करने का सबको अधिकार है, मेरे को पकड़ लेंगे, पता नहीं क्या ऐसी ऐसी दशा है महाराज। अब आप कल्याण करो, कल्याण की बात सुनेगा कौन। 1925 में हमारे गुरुद्वारे चातुर्मास था, वहां ये बात कही साधुओं ने कहा ये काम साधुओं का नहीं है, ये काम तो गृहस्थों का है, ये साधुओं का काम थोड़ा ही है, कि मारो मत कर बात मत करो, ये करो तो ये तो मनुष्य गृहस्थों का, साधुओं को तो गर्भ बात करना नहीं, नशबंदी करनी नहीं, ये तो गृहस्थों का काम है, क्यों करो। तो मैंने कहा हम साधु किसको सुनाएंगे, क्या मुस्कान सुनेंगे हमारी बात, क्या ईसाई सुने हमारी बात, कौन सुनेगा, किसको सुनाएंगे, हिंदू ही नहीं रहेगा तो शास्त्रों के भी तो हमारी सृष्टि रचना की बात कह रहा था। भारी को चोरों वाली शानदार यदि वह पितरी घात का वैश्व देव संप्राप्ति सोत थी सर्वभाजना सोन हो चंडाल हो से पाप के मारने वाला हो जाए पर रसोई बने आज्ञा मान तो उसमें रोट दे उसमें डाल दे। ये कहां मिलेगी आपकी संस्कृति यदि वह पितरी घात का वैष्णुदेव आप वैष्णुदेव किया तो समा आ जाए तो स्थिति सर्वस्वर जाति जाति संतान मातृदेव भाव प्रतिदेव भाव आचार्य देव अतिथि देव भाव अतिथि को देवता हो साक्षात परमात्मा समझो ऐसी ये संस्कृति है। उसमें होने वाले आप लोग की परवाह नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी कल्याण कैसे हो बातें बताता हूँ, ख्याल नहीं करते। मैं तो ज्यादा जानकार नहीं पर जानता हूँ उतने में भी आप हम काम नहीं करते तो कौन करेगा बताओ। अब सर अधिक जानकार कहाँ से लाएंगे, इसलिए चलो अधिकार हम ठीक करने लगे तो अधिक जानकार मिल जाएगा। इसमें मेरी धारणा ये है कि अपना जितना जानते हैं करते हैं वो करने लग जाए तो अधिक जानकार जरूर आ जाएगा। अगर जितना पुरुष है उतना खा रहे तो और पुरुष देगी, बच्चा है जीवन में बैठा माँ कहती हल्का पुरुष देखो खा ले कहते और पुरुष दे दिया और पुरुष और दे दिया। अब खेल में छिड़ गया हुआ है, माँ कहती है खा तो लाइए, वो खाना तो भूल गया, माँ हो गई और दे दे दे दिया और दे दे और दे दे खा तो ले। जितना पुरुष है उतना तो खा ले, ऐसे जितना हम जानते उतना तो कर लो, इसे अगर मिलेगा जरूर आ जाएगा। परमात्मा है परोसने वाले, वे कमी नहीं है। तो भाई एक एक सहायता करो, एक एक कर दियो। वो माना है मर्द दूर करने के लिए एक विलर नहीं होता, मन कर्मयोग क्या है, भक्ति योग से ऊंचे से ऊंचा है तब सुखे सुखे तो भगवान के सुख में सुख, हमारा सुख नहीं। कभी वो दूसरे के सुख से सुख, दूसरों की सेवा कैसे, दूसरों का अंतर कैसे, ऊंचे से ऊंची प्रेम की बात वो है कर्मयोग की। क्या करें बताओ, पढ़े लिखे नहीं मानते, दूसरे भी नहीं मानते, सदा भी नहीं मानते। गीता में ऐसी बात है परस्पर भाव के अंतर श्रेय परम आवश्यक परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरों की पूजन करने से स्वकर्मा तो मेरे सिर्फ दिन दिन दिन मानने का गीता में बहुत विलक्षण बात है, अलौकिक बात है, विचित्र बात है। क्या कहा, बहुत नई नई नई नई बात मिलती है, विचित्र विचित्र बातें मिलती है। ब्रह्मणे नमः इदम ब्रह्मणे नमः क्या बोला, हमारे पास जितनी चीज है साधु समझ में बहुत शब्द आएगा ये कि मेरे लिए मेरे लिए नहीं है। कल आया था अपने अपने अधिकार का त्याग, लोगों को अच्छा लगा व्याख्यान अधिकार का त्याग अपने कर्तव्य का पालन, तो कर्म नहीं अधिकार से मां फल फल में अधिकार नहीं, कर्म में अधिकार करना कर्तव्य करना अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। खास चीज गीता कहती है ब्रह्मा जी ने रचना करके सृष्टि की और कहा ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम हो तुम्हारा कर्तव्य, इस कर्तव्य के द्वारा दूसरों का पूजन करो। सज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्वाच प्रजा बनी अंग्रेज प्रश्न इस तरह तुम वृद्धि करो, प्रश्न तुम पैदा करो, नहीं मारो नसबंदी करो कर बात करो प्रश्नित प्राणी प्रसव प्राणी पैदा होना, जैसे वृद्धि करो तुम वृद्धि करो और ऐसा उत्कृष्ट काम दो, ऐसा ये यज्ञ तुम्हारे कामना पूर्ति करने वाला हो। 9, 10, 11 तीन श्लोक इसमें यज्ञ काम करने वाला हो गए, तुम्हारे काम तो हो गए और कर्म निष्काम कर्म बताते काम दुख कामना पूर्ति करने वाला हो गए। कर्म योग तीसरा त्याग खास प्रायोरिटी का मैं अर्थ किया, मैंने कोई अर्थ ऐसा नहीं देखा कि जिसमें ये बात हो मानो तुम्हारी कल्याण हो। ये बात कल्याण बात कहनी पड़ेगी, श्रेय परमो वर्ष तो कहना पड़ेगा, परंतु प्रकरण सब सकाम में सकाम सब सकाम में सब जितनी टीका है सब सब टीका हिंदी टीका मिर्जा तो बात है भाई, अंग्रेजी की हिंदी पढ़ा है मैंने, आपके अध्ययन है आपके जितना अध्ययन है कोई पता ना इसमें एस गोस्तुष्ट काम दुख इष्ट काम दुख मान इष्ट कामना तुम्हारी जो इष्ट हो कामना हो उसको पूर्ति करने वाला हो, कामना पूर्ति करने वाला वास्तव में बात नहीं है। मैंने बताया वही भी इष्टान भोगना नहीं मिल जाएगा, व्याकरण बात क्या बताऊ, व्याकरण संस्कार नहीं क्या होता, व्याकरण से सिद्ध होता है वो बात कहने पर भी अच्छे जानकार ना ये भी एक अर्थ है। मेरे तो क्या बताऊ खत्म हो गया, वो भी नहीं के कुछ कहते हैं बात हो गई, ये भी नहीं ये ही है अर्थ क्या बताऊ। ये बात है महाराज तो अपनी संस्कृति सबकी पूरी सबका कल्याण हो सबका उद्धार हो सबका कल्याण हो सर्वे भगवान तो सुखिया सर्वे स्वतंत्र सर्वे धन्य माँ कष्ट दुख भागवत किसी को दुख नहीं हो तो हमारे पास चीजें वो हमारी नहीं है हमारे लिए नहीं है। महाराज समर्थ मनन निध्यासन ध्यान समाधि हमारे लिए है हमारे लिए नहीं है, ये है खास बात। क्या बताऊ ऐसी संस्कृति उसमें हम पैदा हुए क्या कर रहे हैं किधर जा रहे हैं दुखा तो करने और क्या करें कहा हो तो मारवाड़ी की बहुमान कैद छूटे और बैल बैल छूटे और क्या बैल में जो बैल और क्या करे बहुमान कैद और क्या करे अमर कैद छूटे बैल बैल छूटे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब इसमें शंका तो बोलो भाई मैं कहता हूँ दूसरों के हित के लिए काम दुख है न देखो। अब आप कैसे यू नहीं कहा कि इष्टान भोगा नहीं वो देवान ये भोग शब्द है ना भोग ये किस धातु से बनता है बुजुर्गों वाले भी धातु से बनता है। अब इष्ट क्या कहूँ आपने व्याकरण पटा कौन कौन है भाई दो चार लोगों ने बात करें जो व्याकरण पटा एक आदमी आ जाओ थोड़ा दखन आपको दखन को बोध है ना तो समझो मैं क्या कहूँ मैं तो आपने साधु संजीव ने देख लो उसमें अर्थ किया है वो अर्थ करूं तो व्याकरण पढ़े हुए तो समझेगा दुर्गा नहीं समझेगा। भोग शब्द है भोग स्थान भोगानी हो रहे हो ध्यान देना आप अर्थ तो आप समझ सकते हो परंतु ये अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता है इसका मतलब आपको क्या लगेगा स्थान भोगानी वो देवा दर्शन दे यज्ञ भाविता भोग देगा तो भोग सब बनता है भुज धातु से भुजो न होने धातु है मुर्ख मुश्किल ये हो गई कि भुज धातु तो भुज अब धातु शब्द क्या होता है, क्या हम क्या समझा धातु क्या होता है? धातु होता है पीतल है सोना है चांदी है धातु, जिसे बर्तन बनते हैं ऐसे शब्द मात्र बनते धातुओं से। जितने व्याकरण के शब्द जीव के शब्द धातु से बनते हैं, उनका सबका धातु है ये। जैसे कपड़ा से बनता है, जैसे बर्तन धातु से बनते हैं, तो धातु है वो धातु से बनते हैं। 1900 धातु है नपाड़ी व्याकरण 1900 दुनिया मात्र के शब्द बन जाएंगे, नए नए बनाकर शब्द बन जाएंगे। उन धातुओं भुज धातु है, भुज धातु का दो होता है, एक तो भक्षण करना एक सा करना, भक्षण करना रक्षण करना उल्टा होता है दोनों। तो भुज धातु का आत्मनिगम में पंक्ति बनता है। तो पशुपति आत्मपति होती है तो भोग का अर्थ भोग भोगना सुख में लिया है, हम लेते हैं भुजगा लक्ष्य अर्थ में, ये खास अर्थ है।